أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سورة رعد. مدنی سورت تے نزولن 96 نمبر شپگنوی نمبر پس د سورہ محمد نا نازل شوے دے او ترتیب د سورتونو کې دیارلسم نمبر دے پس د سورہ یوسف نه دے سورہ رعد مدنی سورت تے نزولن 96 نمبر پس دا سورہ محمد نا نازل شوے دے اور ترتیب دا سورتنو کی دیار لسم نمبر پس دا سورہ یوسف نا دے ربط دمخ کی سرا. ہر کلمخ کی سورت کی اس بات د توحید اکڑو بالعدلۃ النقلیہ اس بات د توحید اکڑو مسئلہ د توحید ثابت اکڑا صرف دلائل نقلیہ و سرا واقعات ذکر کول. ندی سرت کی وضاحت د مسئلے کئی پا امثال و سرا وضاحت د مسئلے کئی پا مثالون سرا دیو جن متصل لوڑو. دویم ہر کلمخ کی سورت کے آیت نمبر 105 کے اولستل چدوی برو خکتا نگوری جسم رڈیر دلائل دی اسمانونو کی اوزمگا کی ندی سرند کی اگر دلائل دا خلق ذکر کئی دی سرند کی دلائل دا براو دا خکت ذکر کئی زکی متصل لوڑو پاول کی دلائل دا براو دا خکت ذکر کئی زکی متصل لوڑو. درم ہر کل د مخ کی سورت افتتاح شوی و په ترغیب القرآن سرا بددی سورت افتتاح هم کئی په ترغیب القرآن سرا دی وجنه و پسی روڑ سلور موج. ہر کل مخ کی سورت کی نفی د شرک فی العلم اوشو په واقعیت یوسف علیہ السلام سره چوگر یوسف علیہ السلام عالم الغیب نو، یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نو، ندی سرنج کی نفی د شرک فی دعا کئی آیت نمبر 14 کی، نفی د شرک فی دعا کئی آیت نمبر 14 کی، لہو دعوت الحق، چی عالم الغیب ندی نو لائق دا رامدد شہم ندی. پینزم ہر کلمہ کی سرنج کے آیت نمبر 40 کے اولستل چستاسو پر شرک باندھے سے دلیل دے، ندی سرنج کے دلائل پر توحید ذکر کئی دی وجنے وہ پسیرو. شپگم ہر کلمہ کی سرنج کے دا صبر دنیاوی مثال و انجام ذکر شو، یوسف علیہ السلام پہ دنیا کے صبر اکڑو نو انجام اسے شو، سمرلوی درجہ اللہ ورکڑ. ندی سرنج کے 22 نمبر آیات کے انجام داخرت ذکر کئی، چہ داخرت انجام بے سئی، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، آخرہ کے داغی انجام ذکر کئی، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. 22 اور 23 وہ موجہ ہر کلمہ کی سرنج کے بیان د مسئلے د یوسف علیہ السلام پا جیل کے، چوگر یوسف علیہ السلام تا جیل کے مسئلہ بیانے 39-40 ندی سرند کے اعلان د توحید د نبی علیہ السلام پا میدان کے آیت نمبر 36 زکی متصل لو. بلوچ ہر کلمہ کی سرنج کے 103 کے اول استل، وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، پیغمبر ڈیر خلق ایمان نروڑی، ندی سرنج کے وہی لا یؤمنون پنور الفاظ سر رنبی آیات کی، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون زکی متصل لو. نہموج ہر کلمہ کی سرنج کے مسئلہ دا توحید ذکر ہوا 39 کے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ندی سرنج کے دا وضاحت دا مسئلے دا پارے مثال ذکر کئی، آیت نمبر 14 بلوچ ہر کلمہ کی سرنج کی آیت نمبر 109 کے اولستل، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، ستانہ مخ کی مسڑی پیغمبران لے گلی دی، ندی سرنت کی وضاحت کئی آیت نمبر 38 کے، ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه، دا اعتراض اگر دویم شک ذکر کئی، مخکې وای نه وینو مونږ تا لره مګر سړی زمونږ په شان. نه دلته وای بل اعتراض چې دا څنګه پیغمبر دی، د خو بیبیانې دي او بچی دي. جواب یې کوي چې د هر پیغمبر داسې امتیازات د سورت. سورت ممتاز دی په کثرت د تنبیحاتو باندې پس د دلیل نه. دلیل ذکر کې نورسته تنبیه ورکي. دویم، سورت ممتاز دی په مثال د مشرکانو چې غیر الله ته آواز کوي. 14، سورت ممتاز دی په مثال د مسلې چاول کې بیان اکڑے شي. چاول کې د بیان اکڑ نو د دې مسلې مثال څنګه دی؟ نو مثال ذکر کوي 17 کې. سلورم، سورت ممتاز دی په علاج د اطمینان قلب باندې چې زړه ته اطمینان په څه حاصلېږي. سورت ممتاز دی په بیان د تسبیح درات فرشتې باندې چرات فرشتان د الله تسبیح بیانې. دا بل سورت کې نشته، مقصد د سورت. مقصد د سورت نفی د شرک فی الدعا. مقصد د سورت نفی د شرک فی الدعا. چرا مدد شی بسر بوسر بیو اللہ توی لکھی گی لہو دعوت الحق. دا اللہ نے سیوا بل چاہتا برا مدد شی نوی لکھی گی، خواہ کا پیری کا فقیری کا ہر سو کی. خوش دا اللہ نے سیوای نواغت برا مدد شی نوی لکھی گی. خلاصہ مختصر دا سورت. سورت سلور حصے دے اول حصہ 14 پورے. اول حصہ 1-14 پورے دلی خلاصہ وایو. نوری سے ورسر ورسر ابو بیا ہوئی نشو. پریڈم بیا سورلس آیاتنو کی اول اللہ ترغیب الالقرآن ذکر کی. بیا دلائل متنویہ اللہ شروع کی. دلائل متنویہ کل دے برا خیجی او کل دے خکتا راکو زی. کل دے توی برا گورا و کل دے خکتا گورا و کل دے اخو گورا و کل دے دیخو گورا و کل دے زان تو گورا. سڑے دا سی چورلی او دلائل و تخی. دلائل متنویہ شروع کی نوایت نمبر 2, 3, 4 کی دلائل د خلق ذکر کئی. دلائل ذکر کئی چی خالق لکل شین ہو اللہ، دہر یو شس پیدا کون کے صرف او صرف یو اللہ دے. دلائل د خلق شروع کی. کل وی اسمان تو گورا، کل وی زمکی تو گورا، کل وی نور تا، کل وی سپوگمی تو گورا، کل وی دی غرون تو گورا، نهرون تو گورا، اللہ وی دی میوو تو گورا. بیا پا دی که دا جوڑی چا مقرر کردی دی. اللہ وی شپی تو گورا، ورز تو گورا، وکجور تو گورا، فصلون تو گورا، انگور تو گورا، یو قسم دی زمکا یو قسم دا او میوی تینا مختلف قسم روزی چرتا کجور خو کی گی نو چرتا مالتا خو کی گی نو چرتا منا خو کی گی نو چرتا یو شیخ خو کی گی او چرتا بلش دا چا دی پیدا کرد دا چا کردی دی نو دلائل دا خلق ذکر کی آیت نمبر چار پوری داغی نروس تو آیت نمبر اٹھ کے بیا بل قسم دلیل ذکر کئی عالم بکل شئین ہو اللہ چی پہل یو شز بانی پویدن کے یو اللہ دے پخیٹا کی دا ہری زنانا کنر دے کا مادا پہر سپو حزم اللہ وی دا ہر سما تا پتہ دا عزت نا خبردار ڈاکٹر کل کل تا تا وی خو اکثر غلط ہو خیچ بل ڈاکٹر گوری پاس بابو چی کل مکمل چی بیا تا پتہ دے کی اللہ تا دڑوان دے نا پتہ دا ددی و تا پتہ دا چی رزق بے سم رئی نیکمل بئی بدمل بئی زوانے کی بمری بڑاوالی کی بمری معشوموالی کی بمری دلی ہر سال اللہ تپتے جنت تبزی جہنم تبزی دلی ہر سال اللہ تپتے نہ دلائل دا خلق شروع کی چی پخیڑ کی دا ہری زنانا کا نرد کا مادا پا ہر سپو حزیم عالم بکل شئن ہو اللہ نو آیت نمبر بارہ کی گیارہ آیت نمبر گیارہ کی اللہ بل قسم دلیل شروع کی اور دلیل ذکر کئی حافظ لکل شئن ہو اللہ حافظ لکل شئن ہو اللہ داریوشی سے حفاظت کو ان کے نگہ بانی کو ان کے یو اللہ دے لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ اللہ و انسان استان مخ کے ورستو ما نگہبان فرشتے مقرر کڑی دی چا غستا حفاظت کئی حافظ لکل شئن ہو اللہ اول قسم دلی دی ذکر کو خالق لکل شئن ہو اللہ داریوشیس پیدا کو ان کے یو اللہ دے دویم قسم دلیل ذکر کئی حافظ لکل شئن ہو اللہ عالم بکل شئن ہو اللہ دویم قسم دلیل ذکر کئی عالم بکل شئن ہو اللہ پخیڑ کی دہر زنانا کنر دے کمادا پار سپو عظیم نو دریم قسم دلیل ذکر کئی حافظ لکل شئن و اللہ حافظ لکل شئن و اللہ داریوشی حفاظت کو ان کے نگہ بانی کو ان کے یو اللہ دے نو دولسم آیات کے بیابل قسم دلیل ذکر کئی ہو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال متصرف فی کل شئن ہو اللہ اللہ ہوئی ٹول متصرف فی کل شئن ہو اللہ اللہ ہوئی اختیار من زیما زیم اختیار من دو اور ٹول ما تا آجیز دی دو ٹول خلق و آجتنا اللہ ہوئی زتر سرکو ما نو متصرف فی کل شئن ہو اللہ نو تیرے کی بالقسم دلیل ذکر کی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اللہ وی ٹول مات دی محتاج بل قسم دلیل ذکر کئی جی ٹول مات دی محتاج او گورا غرات فرشتہ فرشتہ رات داد فرشتی نم دے او داغ فرشتہ دا جی دے سر کوڑا پلاس کی او جی کل حکم دا اللہ اوشی نوریز اللہ دا کوڑا دا اللہ پا حکم رو بغی خلقوی گڑگڑو بابا دے اور یہ دیدی نہیں کرنا دا دا غرات فرشتہ دا دیوریز اللہ کوڑا رو بغی او چې کوړه راو بغې نو د ورځې په یو بل کې ورشي او داسې وشار بلې شي او باران ترې نه را شروع شي. یسبح الرعد، الله وی دومره طاقتوره فرشته هغه ماته محتاج ده، زما پاکی بیانوي او زما ستاینه بیانوي. نو چې دا دلایل ذکر کی نو آخره کې دعوه پہ تفریح کی، لہو دعوت الحق 14، لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا چغ دلائق، و چار کلا پیدا کون کے اللہ دے، عالم الغیب اللہ دے، حافظ اللہ دے، متصرف اللہ دے، طول اللہ تلی محتاج، اراد فرشتہ دا اللہ پاکی بیانے، نو لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا چغ دلائق، بیا یو اللہ ولی نرا مرد کے، اللہ تا چغ کا یو اللہ تا ولی آواز نہ کے، یو اللہ ولی نرا مرد کے، لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا چغ دلائق، والذین یدعون من دونی، دعوت جی ذکر کی بیا بھی مثال ذکر کی، او مثال دا غچا چې دا الله نه سیوا بل چاته را مدد شي وي، الله وی مثال سه دي، والذین یدعون من دونی، او هغه سان چې را مدد کوي به دا الله نه، لا والذین هغه سان یدعون من دونی چې را مدد کوي نور خلق به دا الله نه، لا یستجیبون لهم بشیء، قبول تیان نشی کولے دا دوی دا پارا بشی انزربن، اللہ وستا قبول تیان نشی کولے، او مثال لسے دے، اللہ کباسوتن کفیہ الالمائی، مگر پشان دوگ دون کی دلہ سنو خبلو، الالمائی ابوتا لیبلو غفاہو، دیڑا پارا چرو رسی گی دوب دا دخلی تر دا پاواز باندے، وما هو ببالغه، او نجد هو بارسیدن گر دخلیتا دد پا آواز باندے، اللہ وی دو مشرک مثال دا سرے، دا زمان سیوان چی بل ترا مدد شوئی، نو اللہ وی دا سی مثال دے، لکے اوتن دا تالام پا غاڑ باندے ناستے، دا دریاں پا غاڑ باندے ناستے، او ابو تے لا سنوک دکڑی دی، ابو تے وی اے ابو زما خلی تراشے، اے ابو زما خلی تراشے، آیا دا اوبر دا پا آواز دا خلی تا براو رسی، ہاں؟ نجی سن دا اوبت ستا پا آواز تا خلیت نشیرات لے، دا سی دا ولی ستا پا آواز تا امداد نشیرات لے، نمیسال ذکر کئی، اللہ کباستن کفیل المائی، مگر پشان دا اوگ دا ان کی دا لاسو نخبلو دے، الالمائی اوبوتا اوبوتے لاسو گتگڑی دے، او آواز کئی و اوبو زماخلی تراشے، و اوبو زماخلی تراشے، و اوبو زماخلی تراشے، و اوبو زماخلی تراشے، اوبرات لے جی وو نشیرات لے، لیبلو غفاو دیر پارا چرو رسی گی دو بخلی دلتا، وما ہوا بی بالغی ہی، او نجی رسید ان کی دو با، نجی رسید ان کی دو با ددخلی تر د پاواز باندے، و دو بستا پاواز بانستا خلی تا نشیرات لے، دا سی دا ولی ستا پاواز بانستا امداد تا نشی حاضر دے، وما دعاء الكافرين الا في ضلال، وما دعاء الكافرين، او ند چغد کافرانو، الكافر وتوینه دالنا سیوان چې بل تر مدد شي وای، و پیر بابا شرا مدد، کاکا صاحب اور سیګي، لویز وان اور سیګي، زما امرستو زما امدار چغي وای کنه، دسی سړی ته الله سو ویلی الکافر وتوی رد په کفر کې اړو شک نشتا، و ما دعاء الکافرین، یو تن نا پوه دی نا ته کافر نه وي، ها اته مشرک نه، یو تن سره د پوی دا کار کوي نو قران وته الکافر وینو، و ما دعاء الکافرین، تاسو یې بخل کو فتوی کوي، الله دې نه کې چې موږ په جا پتو کو، او بس آسان خبره ده مشرک شو کافر شو، نه مونږ وایو چې نا پوه دی نو مشرک او کافر بوته نه وي، کله چې پوه شو سره د پوی بیا دا کار کوي نه بیا وته قرآن وای، نو موتا خو په کار ده چې وته وه، څه چې قرآن وای هغه به وایو، وما دعاء الكافرين، او نه د چغه د کافرانو الا فی ضلال، مگر په گمراهی کې، و چغه د لاړه په واقعه سي، کدی نه چا ژوندی ته آواز کړی وې، ژوندی ذات ته دې آواز کړی وې، نو ستا امداد به کړی وې. نه تا خو هسې چغه ووهله، څه دې وکړل؟ هسې دې چغه ووهله. که چاته دې ویلی وې آواز دې ورکړو چې پلان کې لږې اوبه راکړه، نو کېدی چې تللی وې او یو ګیلاس اوبه درکړی وې او خولې ته به یې دله جام هم نیولې. خو تا خو داسې تن ته آواز وکړو، داسې څه دې آواز وکړو چې هغه پخپله نشي راتلی. ته اوبو ته وې زما خولې ته راشه، اوبه ستا خبره اوري، اوبه ستا خولې ته رارسېدی شي، راتلی شي. داسې دا ولي ستا آواز نه اوري او ستا امداد له نشي حاضرېدی. هسې لګي سړیا، نړومبي باب کې پوه شوې؟ پړومبي باب، ړومبی باب آیت نمبر 14 پورې پدې کې سر کې ترغیب القرآن ذکر کی، وپسې دلائل د خلق شروع کی، خالق لکل شئن هو الله، وپسې دلائل شروع کی، عالم بکل شئن هو الله، وپسې دلائل شروع کی، حافظ لکل شئن هو الله، متصرف فی کل شئن هو الله، ټول ماته دی محتاج، رات فرشته زما حمد ثنا بیانې. نو بیا دا دعوه به تفریقی، لهو دعوت الحق، او مثال الله ذکر کی چې دا زمانه سیوا بل تاواز کوي. مثال دا چې ده لکه د اوبو په غاڼه باندې ناشته، اوبو ته وای وو اوبو زما خولې تراشه، وو اوبو زما خولې تراشه. دا اوبو د د په आवाज باندې څنګه د خولې ته نشی راتلې، دا چې دا ولی د په आवाज باندې د په چغه باندې د امداد ته نشی راتلې. رومبه باب اختتام ته رسیږي. نو مقصد د سورن نفی د شرف دعا چې را مدد شي به صرف او صرف یو الله ته ویل کیږي، د الله نه سیوا به بل چاته را مدد شي نه ویل کیږي. نور انشاءالله بیا ستړی شو.